بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعمد علي كذبا أو رد شيئا قلته فليتبوأ مقعده من النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden okuyup izahını başlamadan evvel, evvela ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri için, sonra onun cümle âl, ashab, etba ve ahbabının ruhları için, cümle saadat ve meşayih-i ruku aliyemizin ve hulefasının müritlerinin, mühiplerinin, müntesiplerinin ruhları için, sahibi enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ruhları için, şu okuduğumuz kitabı telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi hocamızın ve kendisinden feyz aldığımız hocamız Muhammed Zahid İbni İbrahim el-Brusevi Hazretlerinin ruhu için, bu okuduğumuz hadislerin bize kadar emeği gelmesinde emeği geçmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhları için, şu içinde ibadet ettiğimiz camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve çevresinde metfun bulunan mevtanın ruhları için, bu caniden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuru âlisine sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, men taammede aleyye keziben ev kizben. Kim bana yalan söylemeye kalkışırsa, yalan bir söz isnat etmeye kalkarsa, onu ben söylememişim de ben söylemişim gibi yalandan ortaya Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diye bir söz ortaya atarsa, veyahut bunun aksine ev redde şeyen kultuhu, benim hakikatte söylemiş olduğumuz bir şeyi olmaz öyle şey diye reddederse, hayır söylememiştir derse, kabul etmiyorum derse, fel yetebevve makadehu minen nar, o zaman cehennemde oturacağı yeri hazırlasın, orada oturmaya hazır hale gelsin. Yani demek benim hadislerimi inkar edenler ile benim söylemediğim sözleri hadismiş gibi söyleyenler cehennemliktir. Her ikisi de cehennemliktir. İşte hadis ilminin mensuplarının, alimlerin titrediği bir hadis-i şerif. Öyle dikkatle dinlemişler, öyle dikkatle rivayet etmişler, öyle sağlam tenkil etmişler, öyle incelemişlerdir ki Peygamber Efendimiz'in hadislerini bu hadisten dolayı. Aman Resulullah'ın söylemediği bir sözü söylemiş gibi ortaya atanları ayıralım. Öyle uydurma şeyleri hadis-i şeriflerin içine katmayalım. Aman Resulullah'ın söylemiş olduğu bir şeyi efendim değiştirmeden nakledelim. Bir değişikliğe uğramasın. Aynen Femi Saadetinden, mübarek ağzından nasıl çıkmışsa öyle rivayet edelim diye titremişlerdir hadis alimleri. Titremişler, öyle çalışmışlardır. O kadar ince incelemişlerdir ki bu hadisleri rivayet eden adamların, hadis ricalinin isimleri bellidir. hayatları bellidir. Hayatlarının safhaları bellidir. Evet, şu ravi doğru sözlü, dürüst, takva ehli, dindar bir alim idi ama 70 yaşından sonra hafızası zayıfladı da hadisleri birbirine karıştırmaya başladı. Birincisinin başını başlıyor, sonra sonunu getiremiyor, ötekisiyle karıştırıyor. Karıştırma yaptı. Onun için bunun durumu şudur. Onun rivayet ettiği hadis budur. Falanca adam yalancıdır, onun sözüne güvenilmez. Falanca adam şöyledir. Bu hadisi şerif böyledir. Bu hadisi şerif hasendir, sahihtir. Bu hadisi şerif efendim zayıftır diye hepsini böyle incelen inceye incelemişlerdir. Dünya üzerinde hiçbir zat-ı muhteremin sözleri bu kadar dikkatli, bu kadar titiz bir tarzda tespit edilmemiştir. Bunu Avrupalılar söylüyorlar. Ben diyor Avrupalı alimlerden birisi, yani böyle dünya üzerinde bir başka şahsın hayatının bu kadar ince, bu kadar sağlam bir tarzda tespit edildiğini görmedim diyor. Böyle incelemişlerdir Peygamber Efendimiz'i. Böyle sağlam şey yapmışlardır. Onun için Allah cümlesinden razı olsun. Amin. Rivayet ederler ki hadisleri toplamak için diğer diğer dolaşırlardı. Mesela duyardı, kendisi Horasan'da oturuyor. Mısır'da bir zat-ı muhterem sahih senetle kendisine gelmiş olan hadis malumatını başkasına öğretiyor. Horasan'dan kalkıp Mısır'a giderlerdi. Mısır'dan kalkıp Hicaz'a gelirlerdi. Hicaz'dan kalkıp Irak'a giderlerdi. Birisi vefat etmiş böyle hadis alimlerinden. Şeref-i Ashab-ı Hadis isimli Hatib-i Bağdadi'nin eserinde naklediliyor. Bir arkadaşı rüyada görmüş. Demiş ki, Mevla sana ne muamele etti? Rabbim beni affı mağfiret eyledi. Ne sebeple? Hadis toplamak için diğer diğer gezmemi rahmetine vesile etti. Diğer diğer dolaştım o hadisleri toplayacağım diye. Onların bereketine beni affeyledi. Öyledir. Bu hadisler böyle mübarektir. Yani biz şimdi burada oturmuşuz, rahatça söylüyoruz. Çünkü önümüze yazılmış, kaynaklardan alınmış, kaynaklarda yazılmış buraya. Şurada şu rivayet etmiş, bu rivayet etmiş diye. Biz rahat ediyoruz ama Peygamber Efendimiz'den bunların yazılı hale gelinceye kadarki devrede çok çalışmış ulema. Çok iyi çalışmışlar. Rivayet ederler ki hadis alimlerinden, toplayıcılarından bir tanesi duymuş filanca şahıs hadis rivayet ediyormuş. Yanına kadar gidiyor. Soruyor evinde, diyorlar ki tarlada, istersen oraya git, istersen bekle. Gidiyor, tarlada görüyor uzaktan, işte o adam hayvanı kaçmış elinden, eline bir avuç ot almış, gel gel gel gel gel gel diye otu böyle tutuyor. Hayvan da o otun yeşilliğine, güzelliğine imrenip yavaş yavaş geliyor. Yularından yakalamış, otu da vermemiş. Diyor ki, hadi dönelim. Bu adamdan hadis yazmayalım. Çünkü hayvanı aldattı. Gel gel dedi, otu verecekmiş gibi yaptı, otu vermedi. Bundan hadis almayalım. Dönmüşler gitmişler. Ne kadar uzak yollardan geldikleri halde dönmüşler gitmişler. Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik, Malik İbni Enes rahmetullahi aleyh, kendisine kapıyı çalıp da geldikleri zaman sorarmış gelenlere. Fıkıh meselesi mi soracaksınız? Evet, sorun. Sorarlarmış, o da fetvayı verilmiş. Sizin sorduğunuz meselenin cevabı şudur diye. Efendim biz fıkıh meselesi sormaya gelmedik. Zat-ı âliniz hadis rivayet ediyorsunuz ya, sizden hadis telakki etmeye, hadis naklen almaya geldik. Ha, girin içeri dermiş. İçeri alırmış, kendisi gidermiş, gusül abdesti alırmış içeride. En güzel elbiselerini giyermiş. En temiz sarığını sararmış. Ya da güzel rahlesini koydurturmuş. Orayı güzel kokularla, buhurlarla, güzel kokularla kokulattırmış. Ondan sonra edep ve terbiye ile, sevgi ve saygı ile gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ondan şu ravi işitmiş, o şuna nakletmiş, o şuna nakletmiş, o şuna, o bana nakletti, ben de size naklediyorum diye nakledermiş ve kontrolünü yaparmış. İmam Malik Harun-u Reşid'in zamanındaymış. Harun-u Reşid demiş ki, ya imam, imam ne demek? Önder demek, reis demek. bir kavmin başında giden demek. Ya imam, hadis kitabı yazıyormuşsun duyduğuma göre. Evet, yazıyorum. Hadi bize de oku da biz de şereflenelim o hadislerin okunmasından. Peki demiş. Ama demiş, hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, ilmi ayağınıza getirmeyin, ilmesiz gidin. Onun için hadisi burada okutmayayım, gel benim evimde oku demiş. Halifeye, Harun-u Reşit meşhur var ya, Abbasi halifesine, burada okumayayım çünkü ilmi ayağa getirmek doğru değil. İlim çok kıymetli bir şey. Sen ilmin ayağına gideceksin. Attığın her adımda ecir var, sevap var. Kardeşlerimiz kalkıyorlar, Yalova'dan geliyorlar, efendim bilmem nereden geliyorlar, başka şehirlerden, başka kazalardan, başka semtlerden. Attıkları her adım, her dakika, her zahmet için ecir var. Peki demiş Harun-u Reşit, olur, öyle yapalım. Elini çırpmış, hizmetçiler koşup gelmişler, buyur efendim demişler, atları hazırlayın, imamın evine gidiyoruz. Efendim demiş İmam Malik gene, bu ilim yoluna gittiğiniz için atla gitmeyin, yürüyerek gidin, her adımınıza büyük ecir var. Peki demiş, olur, yürüyerek gidelim. Halife, imam, adamları yürüye yürüye gitmişler. İmam Malik'in evine gelince geçmiş baş köşeye kurulmuş halife. Şiltelerin, minderlerin üstüne. Demiş ki, efendim bu ilimdir. Şöyle edep ve tevazuyla hürmetkar bir şekilde diz çöküp okumak lazım, dinlemek lazım. Peygamber Efendimiz'in hadisidir, oyuncak değil. Şöyle buyursanız, rahlenin önüne diz çökseniz daha iyi olur demiş. Peki demiş ona da. Abbasi halifesi. O diz çökmüş önünde, okutmuş. Peki demiş. Okuttuktan sonra çok memnun kalmış. Allah senden razı olsun ya imam. Adını ne koydun? Efendim demiş, başından beri dikkat ediyorum. O kadar yumuşak davrandınız ki. Yumuşak yumuşak, ne dersem peki öyle olsun dediniz. Sizin bu yumuşaklığınızın hatırasına bu kitabın adını Kitab-ül Muvatta koydum. Çiğnenmiş, yumuşanmış, böyle ezik, mütevazı manasına. Ondan bu ismi böyle koydum demiş. Bir kitapta böyle okumuştum. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı ama içindeki şeyler güzel. Hadisler böyle işte. Onun için bu hadisleri böyle okuyoruz. Bu hadisi yazan, bu kitabı yazan Gümüşhaneli hocamız Hicri 1311 yılında vefat etmiş. Süleymaniye'de Methun Kanuni Türbesi'nin yanında. O zamandan beri bizim burada töredir bu. Adettir. Bu hadis-i şerifler okunur, devreder, gene okunur, gene okunur, gene okunur. Devredilir bu. Ama eskiler nasıl okurmuş? Eskilerin her birisi bu kitabı eline alırmış. Dinleyenler de, okuyanlar da. Eline kitabı alırlarmış. Hani sabahları mukabele oluyor ya, Kur'an-ı Kerim okunuyor, öyle okunur, öyle geçilirmiş. Ama şimdi kaç kişi dinleyebilir öyle? Hızlı hızlı okusak, kaç kişi anlar? Anlayamaz, biz işi değiştirdik. Okuyoruz, izah ediyoruz. Ağır gidiyor. Yoksa bunun böyle çabuk çabuk devretmesi lazım. İnşallah sizler de ilimde ilerlersiniz. Arapçayı öğrenirsiniz de biz de hocalarımızın o usulüne döneriz. Her birinizin elinde Ramuz kitabı, hızlı hızlı okuruz, hatmederiz. Senede bir, altı ayda bir. Evet, hadis ilmi böyle. Hem de ravisi bu hadisi şerifin Ebu Bekir Sıddık Efendimizmiş. Başımızın tacı Ebu Bekir Efendimizmiş. Men tegavvata ala suhveti nehrin yutavadda'u minhu ve yüşrebu fe aleyhi la'netullahi vel melaiketi ve nasi ecma'in. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Biliyorsunuz insanlık ilerledi. Binalar yükseldi. 80 katlı, 100 katlı bina yapılabiliyor şimdi. Böyle taştan koca binalar yapılmış asırlar önce. Biz altında bak namaz kılıyoruz. Kubbesine kadar kesme taştan. Ama bizim şeyimizde, yani Peygamber Efendimiz'in zamanında orada çok sadeydi. Hurma dallarından gölgelikli, hurma kütüklerinden direkli binalardı. Gayet basitti. Öyle... Acaba Peygamber Efendimiz'in mescidinin zemini hangi cins halılarla kaplıydı? Hereke halısı mı, Isparta halısı mı? Ne halısı? Kumdu. Kumluktu. Sadeydi her şey. efendim dalları birbirlerine ördürtüp üstüne kireçle, şeyle, çamurla sıvı verirlerdi. Kireç de var mı yok mu onu da bilmiyoruz. İşte öyle bir yer olurdu. Odalar böyle büyük binalar değildi evleri. Yani o zamanı, o hali hatırlayın. İnsancıklar fukaraydı. Nasıl olduklarını anlayın. Sabah namazından sonra sahabiden bir zat-ı muhterem hemen duayı beklemez hop kalkar gidermiş. Bir gün, iki gün, üç gün. Ötekiler demişler ki şu mübarek adamcağız duaya beklese ne olur? Namazı kılıyor, hemen kalkıp gidiyor. Yani bu kadar acele etmese pek iyi yapmıyor filan demişler kendi aralarında. Bir tanesi çekmiş kenara, demiş ki efendi sen niye böyle yapıyorsun? Biraz dur, dua et, tesbih çek. Bak başkaları namazda kalıyor, camide kalıyor. Ezilmiş, büzülmüş, pek hıkmık söylemek istememiş. Söyle, nedir sebebi? Demiş ki evde bir tek giyim var. Ben burada hocam, Peygamber Efendimizin mescidinde bu namazı kılıyorum da güneş doğmadan alel acele evime gidiyorum da hanım giyiniyor, o da namaz kılıyor. Şimdi öyle bir yerde olmuş İslam, gelişmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte, tabi yüz numaralar yok, su yok, her şey kıt. Men tegavvata ala sufreti nehrin. Kim bir nehrin kenarına büyük abdestini yaparsa. Nasıl bir nehir? Böyle şaldır şaldır ya, akan Kızılırmak filan gibi bir şey düşünmeyin. Yani akar bir su. Yutavadda'u minhu ve yüşrebu. Oradan abdest alınıyor ve içiliyor, istifade ediliyor o su akıntısından. Kim bunun kenarına böyle bir abdest bozma işini yaparsa, fe aleyhi lanetullahi vel melaketi ve nasi ecmain. Onun üzerine Allah'ın laneti olsun, meleklerin laneti olsun, insanların laneti olsun. Olsun manasına da gelebilir, fe aleyhi olur manasına da gelir. Yani öyle yaparsa lanete uğrar. Mutlaka lanet gelir, onu bulur manasına da gelir. Peygamber Efendimiz beddua etmiş de olabilir. Demek ki temiz tutulacak. Demek ki içilen, kullanılan, abdest alınan sular temiz tutulacak. Teknik Üniversitenin çevre mühendisliği bölümü başkanı gelsin. Gelsin duysun bu hadis-i şerifi. Teknik Üniversite çevre mühendisliği var. Yani insanoğullarının yaşadığı yerlerin muhitinin nasıl olması lazım? Hava nasıl bozulmaz? Su nasıl bozulmaz? Ağaçlar, şeyler efendim nasıl korunur? Efendim yeraltı suları vesaire vesaire, yerleşmenin nasıl olması lazım, bak nasıl esaslar koyuyor Peygamber Efendimiz. Nasıl her şeyi belli esaslara göre şey yapıyor. Nasıl temizliğe, nasıl insanlardı onlar? Cahil insanlardı, yani çölde deve giderdi bir kısmı. Şehirde olanlar da okuma yazma bileni azdı Peygamber Efendimiz'in zamanında. Medine'de saymışlar 10-20 kişiden azmış yani okuma yazma bilen. Bedir Harbi olmuş, müşriklerden yakalamışlar bir kısmını, esir getirmişler. Tabii para verelim, hürriyetimizi bize verin diyenler var. Bazısı da okuma yazma bilirmiş. Onlara diyor ki Peygamber Efendimiz, sen benim sahabemden 10 kişiye okuma yazmayı öğret, hürsün. Öyle öyle öğrenmişler. Yani sıfırdan başlamışlar ama sonra dünyaya hakim olmuşlar ilim bakımından. Ta Avrupalılar kaç asır sonra bulmuş, sinüsü hesaplamışlar, kosinüsü hesaplamışlar, arz dairesini, meridyeni, paraleli hesaplamışlar, dünyanın yuvarlaklığını göstermişler, efendim dünyanın güneş etrafında döndüğünü göstermişler, ilerlemişler yani. Bizim dinimiz böyle. Yani bir şeyin, bir işin büyüklüğü nasıl anlaşılır? Başlangıcına bakarsın, sonuna bakarsın. Ne kadar büyük yapılmış iş, ne kadar zamanda yapılmış, ne kadar büyük yapılmış öyle çıkar. Zaten çok güzel bir şey devralınmışsa, çok mütekamil bir şey devralınmışsa, o da üstüne azıcık bir ilave yapmışsa çok mühim değil. Adam gitmiş, efendim, Mercedes almış, araba zaten mükemmel, efendim, üstüne bir boya vurdurmuş gidiyor. Aa ne güzel adam Mercedes'i var, mühim bir şey değil mi? O zaten hazır alındı. Yani onun övünülecek bir şey değil. Ama sıfırdan başlayıp da koca bir medeniyet kurmuş Müslümanlar. Dünyanın her tarafına hakim olmuşlar. Her türlü ilmin temeli bizde. Avrupa Müslümanlarla karşılaştığı zaman aklını başına devşirmiş de bizim bu ilimlerimiz hep saçma sapan şeylermiş demiş. Bir uyanma başlamış, Rönesans demişler ona. Yeniden uyanma diye. Ama bizim kitaplarımızda Rönesans'ı, reformu anlatırlar da bunun Müslümanların tesiriyle olduğunu söylemezler. Olur mu? Mertlik mi yani bu? Neden reform yapmış Hristiyan dininde? Hem Rönesans yapmış, hem de reform yapmış. Dininde değiştirme yapmış. Değişiklik yapmış. Yani olmaz böyle. Üçlü tanrı olmaz. Onun aslı şudur, budur demiş. Neden demiş? Müslümanlardan, Müslümanlar söyleyip durmuşlar. Olur mu böyle şey demişler. Olmaz böyle batıl inanç demişler. Luther çıkmış, papazlara çatmış, papaya çatmış, siz demiş. Hazreti İsa böyle altınların, gümüşlerin içinde miydi demiş. Böyle şaşağı tantana içinde miydi demiş. Nedir bu sizin yaptığınız demiş. Çatıyor, ağır hakaretamiz sözler söylüyor. Olmaz böyle demiş. Allah üç olamaz demiş. Siz orada yanılıyorsunuz filan demiş. Neden? Osmanlılardan öğrenmiş de ondan. Ama bunu söylemiyorlar. Aşıyı bizim şeyler, mahalledeki yaşlı hacı ninelerimiz yaparmış, çiçek aşısını. Efendim olur bitermiş. Ondan Avrupalılar görmüşler. İlk önce korkmuşlar. Ondan sonra İngiltere'de kraliçe demiş ki ölüm mahkumlarından 4 tanesinde deneme yapın. Bakalım ölürse zaten ölüm mahkumu öyle gider. Deneme yapmışlar. Tamam, çiçek hastalığından kurtuluyor. O zaman da Avrupa'da bir şehre bir çiçek salgını geldi mi şehrin yarısını alıp götürülmüş. Salgın halinde ölümlere yol açarmış. Kolera falan gibi yani. Çok tehlikeli bir hastalıkmış. Ondan sonra mahkumlarda denemişler. Ondan sonra kendi şehzadelerinde, kendi şeylerinde denemiş. Neden? Deneme değil artık. Denedikten sonra kendi çocuklarını aşılatmış ki çiçek salgını olunca ölmesin diye. Evlerinde 100 numara yokmuş adamların. Senede bir silinirlermiş, yıkanmazlarmış. Vaktizm bereketi gitmesin diye. Bereket yok ya. Silinirlermiş, yıkanmazlarmış. Bizim okuduğum şeyler var. Seyyahların kitapları var. Bizim ecdadımız hamamlar yapıp da şakır şakır sabah akşam haftada bir hiç olmazsa güzel güzel yıkandığı zaman da bu Müslümanların işine akıl ermez. Bunlar sabah akşam yıkanırlar. Hasta olacak bu adamlar diyor. Kitabında öyle yazmış. Akılları ermiyordu o zaman. İşte biz onları şey yaptık. Bileceğiz. Yani özü bizde. Onlar akıllarını başına devşirdiler. İlerlediler. Biz de bir ara harpten darptan geri kaldık. Cümle cihan halkı bizimle uğraştı. Üstümüz başımız yırtıldı. Evimiz harap oldu. Yumruk yedik, efendim bıçak yedik filan. Ama toparlayacağız kendimizi. Bizim ecdadımız öğretmişti ona. Biz şimdi her tarafı kapatsak, bütün hudutları kapatsak, fabrikada yaparız, bıçakta yaparız, gemide yaparız, her şeyi yaparız. Bizim bu millet isterse efendim gemilerinin halatlarını ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapabilir. Öyle demiş sadrazam. Gelen elçiye, Avrupalı elçiye, siz bizim demiş efendim şeyimizi tıraş ettiniz. Tıraş edilen yer gene çıkar. Biz sizin kolunuzu kestik demiş. Kol çıkmaz bir daha. Bu millet her şeyi yapabilir ama bu milletin özündeki o imana dokunmayacaksın. O imana zarar vermeyeceksin. Zarar verdin mi ne olur? Ölür millet. Gider İngiliz'i taklit eder. Gider Fransız'ı taklit eder. Bari iyi tarafını taklit etse gider hippileri taklit eder. Kız evinden kaçar, hippi olur, erkek arkadaşıyla mağarada yaşar. 20. yüzyılda bu mu medeniyet? Neden? İmanını öldürdün sen o çocuğu. Sen o çocuğu sen mahvettin. Dinin aslı yok dedin, imanın aslı yok dedin, gericilik dedin, bilmem ne dedin, ilerici yaptın çocuğu. O kadar ileriye gitti ki mağarada yaşıyor şimdi erkek arkadaşlarıyla. O kadar ileri gitti. Doğru sözü söyleyince kimse kızmasın. Öbür hadise geçelim. Çok sözler söylemek lazım ama arife işaret kafi. Men tefakkaha fi dinillahi kefahullahu hemmehu ve razakahu min haysu la yahtesib. Sadaka Resulullah. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Buhari'de Bu İbn-i Neccar'da varmış. Daha başka raviler de rivayet etmişler. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde, men tefakkaha, kim öğrenirse, taallüm ederse, din ilmini tefakkuh ederse, fakihlik tahsili yaparsa, dinin inceliklerini öğrenme çalışması yaparsa, taallüm ederse, öğrenirse, men tefakkaha fi dinillah, Allah'ın dininde kim ilim tahsil ederse, din ilmi tahsil ederse, kefahullahu hemmehu, Allah onun tasasını gidermeye kafi gelir. Ona yardım et, yardımcı olur. Onun tasasını, üzüntüsünü alır. Sıkıntısını def eder. Ve razakahu min haysu la yahtesib, hiç ummadığı yerden, hiç ummadığı şekilde onu rızıklandırır. Maddi ve manevi. Aç da kalmaz, açık da kalmaz. Çocuğunu nereye vereceksin? Doktor yapacağım, mühendis yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Efendim, İmam Hatip Okulu'na? Yok, oraya vermem. Neden? Oraya verirsem çocuk ne yiyecek, ne içecek? İşte bak bu hadis-i şerifte cevabı var. Ne yiyecek, ne içecekse dinle. Kim Allah'ın dinini tahsil ederse, Allah'ın dininde bilgi sahibi olursa, ilim tahsil ederse, Allah onun tasalarını, sıkıntılarını efendim karşılamaya kifayet eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ne aç kalır ne açık kalır. Ben de çok korkuyordum. Liseyi şeyde bitirdim ben. Vefa Lisesi'nin fen bölümünü okudum. Bütün arkadaşlarım teknik üniversiteye girdiler iyi derecelerde. Çalışkan bir sınıftı bizim sınıf. Efendim ben edebiyat fakültesine gittim. Herkes şey yapmış. Ya edebiyat fakültesine de gidilir mi? Ne yiyecek, ne içecek? Elhamdülillah sağım işte, ölmedim. Yani çok da memnunum elhamdülillah. Arapça öğrendik, Farsça öğrendik, tarihimizi öğrendik, dinimizi öğrendik. Daha iyi oldu. Hiçbir arkadaştan bir eksik yanımız yok. Allah ev verdi, araba verdi. Elhamdülillah. Yani bu hadisin izahı sadedinde söylüyorum. Başkasını söylesen ne malum dersiniz. Kendimden söylüyorum ki elhamdülillah hiçbir ihtiyacım yok. Allah'a hamdü senalar olsun, şükrünü ödemekten acizim. Demek ki biz dinimizi öğreneceğiz. Dinimizi öğreneceğiz. Allah için çalışacağız. Allah yardım eder. Çocuklarınızı işte bu hadise göre şey yapın. Yetiştirin. Men tekelleme fil kaderi fid dünya su'ile anhu yevmel kıyameti fe in ahta'a heleke ve men lem yetekellem lem yüsel anhu yevmel kıyame. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Kader hakkında buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, kim kader hakkında konuşursa, şöyledir böyledir diye dünyada kim konuşursa, kıyamet gününde ona söyle bakalım kader nedir diye sorulur. Kaderden ona sorgu sual açılır. Fe in ahta'a heleke, eğer hatalı cevap verirse helak olur. Ve men lem yetekellem lem yüsel anhu yevmel kıyame. Kim konuşmazsa ona öyle bir sorgu sual kıyamet gününde olmaz. Konuşana gel bakalım söyle bakalım kader nedir? Hık mık filan helak olur. Şimdi kader nedir? Allahu Teala Hazretlerinin kaderi. Hepimizin kaderimiz var. Allahu Teala Hazretleri efendim takdir eylemiş ömrümüzü, rızkımızı, efendim başımıza neler gelecek vesaire. Takdir etmiş mi? Etmese olmaz. Etmese her şey birbirine girer. Dört yol ağzında, dört tane yolun arabalarını da serbest bırak, nasıl isterseniz yapın, olur mu? Olmaz. Hepsi birbirine çarpışır, o kavşak tıkanır, bir adım öteye gitmez. Karma karış olur. Dört yol ağzı değil de sekiz yol ağzı olsa, altı yol ağzı olsa daha beter karışır. Bir intizam olacak ki, sen dur, sen geç, sen dur, sen geç diyeceksin ki işler muntazam gidecek. Allah-u Teala Hazretleri her şeyi takdir eylemiştir. Kaderi Kadere inanmak imanımızın esaslarından biridir. Allah bir şey takdir etmemiştir. Öyle şey olur mu? Allah-u Teala Hazretleri her şeyi takdir eylemiştir. Kader o halde takdir ettiyse vesaire uzun boylu sözler. Bu hususta konuşmayı Peygamber Efendimiz uygun görmemiş. Çünkü konuşur, Allah'ın sıfatlarını reddetme durumuna düşer. Konuşur, kulluk vazifelerini yapmama tembelliğine düşer. Onun için bu hususta fazla konuşma yasaklanmış. Ama amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrı da şerri de Allah'tandır. Başına bir hal geldiği zaman keşke şöyle yapsaydım da şöyle olsaydı da böyle olsaydı demeyin diyor Peygamber Efendimiz. Yalnız deyin ki, öyle demeyin de deyin ki kadderallah. Allah böyle takdir eylemiş. Ne yapalım? Benim yazım böyleymiş deyin. Böyle eğer şöyle yapsaydım, eğer böyle yapsaydım sözü şeytanın işine yarar. Onun yolunu açar, seni gelir kandırır diyor Peygamber Efendimiz. Çok hadis-i şerifler var. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Cümle işler Halık'ındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Benim takdirime rıza göstermeyen benden ayrı bir Rab arasın kendisine. Okuduk ya evet yakalar hadis-i şerifte. Benim takdirime rıza gösterin. Göstermeyen kendisine başka Rab bulsun. Defolsun. Benim mülkümden çıksın. Çıkamayız ki başka şey yok ki. Yani inanmamız lazım geldiğini öyle bildiriyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bize bildirmiş. Kadere iman dinimizin esaslarından. Men amene bil kader emine miner keder. Kadere inanan rahat olur. Allah'ın vakti gelmedikten sonra, eceli gelmedikten sonra ölmek yok. Başı dik durur. Ben hakkı söylerim başıma ne gelirse gelir. Mevla takdir ediyor. Hayır olur inşallah. Sağlam yürür. Yani bizim başarımız, muvaffakiyetimiz, Balkanları almamız, Tuna'ya varmamız, Avusturya'ya girmemiz, Viyana'yı kuşatmamız, Almanya'da, Bavyera'da dolaşmamız hep imanımızın eseridir. Kadere iman. Barbaros Hayrettin'in ağabeyisi Oruç Reis, kaptan. Gazaya çıkacağım demiş. Kardeşi de demiş ki Barbaros Hayrettin Paşa, abi bu mevsimde çıkma şimdi müsait değil. Çıkmış, bir kaleyi kuşatmışlar, gemilerle gitmişler. Harp darp şiddetli olmuş, kendisinde kolu bacağı kopmuş Oruç Reis'in. Dönmüş gelmiş. Barbaros Hayrettin hatıralarında yazıyor. Dedim ki diyor, abicim işte bak ben sana başında söyledim. Ben sana başında söyledim. İşte şey yapmasaydın, sözümü dinleseydin bak bu kolun bacağın kopmazdı. Demiş ki kardeşciğim, sen bilmez misin ki Allah-u Teala Hazretleri ne yazdıysa insanın başına o gelir. Sen niye böyle söylüyorsun diye bir izahat vermiş din alimi gibi. Diyor ki Barbaros Hayrettin, abim benden daha fakihti. Dini bilgisi daha kuvvetliydi diyor, beni mahcup etti diyor. Allah ne takdir etmişse olacak. Kolu gitmiş, bacağı gitmiş. Allah yolunda gitmiş. Üzülmüyor. Allah yolunda gitmiş. Ne olacak? Neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim. Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim dediği gibi Allah yoluna feda olmuş yani. Üzülmüyor ki ona. Ötekisini teselli ediyor. Kardeşini teselli ediyor. Kardeşim sen bilmez misin Allah ne takdir ettiyse olur diye. İşte Osmanlı bundan başardı. Osmanlı bundan başardı. Sen niye düşman oluyorsun? Ama ben başarı sağlayayım diye bunu böyle öğretmen çalışsan olmaz. Bu tabii olur. İman kendiliğinden gelişir. O iman insana o işleri yaptırtır. İmanını da alırsan o zaman o temiz aile kızları hippi olur, mağarada yaşar. O öyle. O işle oynamaya gelmez. Çok kıymetli bir saatin olsa arkasını açıp kurcalar mısın? Yok hocam. Olur mu? 100 bin lira para verdim. Saatçi bakar, güven dersin. Peki bir güzel jet motoru bilmem, çok kıymetli bir otomobil, Rolls Royce almışsın, açıp tornavideyle şeyle karıştırır mısın sağını sonu? Yapar mıyım hocam? Şu kadar milyon lira para. Yapmaz. Peki bu kadar kıymetli olan bu dinin, bu imanın ahkamına niye böyle baltayla, kazmayla giriyorsun? Ormana mı giriyorsun? Olur mu böyle şey? O iman nazenin bir çiçek gibidir. Men tekelleme men tekehene ev tekasseme ev tekayyere tiyareten terudduhu an seferin lem yenzur ile derecati minel cennet. Men tekehene. Bu kahinlikle ilgili, falcılıkla ilgili bir hadis-i şeriftir. Ravisi efendim Ebu Derda radıyallahu anh İbn Hibban'dan rivayet eylemiş. Men tekehene. Kim kahinlik yaparsa kahinlik yani gayipten haber vermek, efendim bilmem şöyle yapıyor, böyle yapıyor, ne usulle yapıyorsa şöyle olacak, böyle olacak filan diyor. Kim kahinlik taslarsa, ev takasseme, o da kasame denilen bir cahiliye adeti var, o da ona benzer bir şey. Onu yaparsa, efendim cahiliye devri adetlerinden yine, ev tekayyere veyahut da şomluk farz ederse bir şeyde. Önümden bir kuş uçtu, karga öttü, çaylak baykuş şöyle yaptı, binaenaleyh efendim ben bu işi yapmayayım çünkü öttü. Olur mu? Artık uğursuz oldu filan diye. Öyle bir uğursuzluk telakkisi tefsiri içinde efendim terudduhu an seferin. Gideceği yola gitmezse böyle bir kahinlik veyahut öyle bir uğursuzluk telakkisi veyahut öyle bir cahiliye adeti tesiriyle seferden dönerse ne olur? Lem yenzur ile derecati minel cenneti yevmel kıyameti. Kıyamet gününde efendim cennetteki derecelere bakamaz. Bu da bir önceki kader hadisi şerifiyle bir bakıma ilgili. Çünkü her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Adam kuşa bağlıyor. Baykuş ciyak ciyak öttü, köpek uzun uzun uludu. Efendim şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Yıldız'a ben baktım ki işte şöyle olacak, bilmem falanca gazetenin bilmem ne burcunda şöyle dedi de böyle olacak. O zaman neme lazım çıkmayayım. Olmaz. Kim kahinleri tasdik ederse kafir olur. Hadis-i şerif var. Öyle şey yok. Allah ne takdir etmişse olur. Allah'ın takdir ettiği olur. Kadere iman böyle. Allah ne yazmışsa sabıkayı ezelde ne yazdıysa ol olur. Başa ol gelir. Başka bir şey gelmez diyecek insan. Öyle öteki türlü telakkiler. Aradı da bu gibi yukarı yakın dediği. Oradan bir Allah haram alet. Haram alet dedi oradan. Peki. Allah'a inanacak. Allah'ın kaderine inanacak. Böyle uğurluluk, uğursuzluk, yıldız, kuş ötmesi, baykuş çağırması, köpek uluması vesaire onlara şey yapmayacak insan değil mi? İmanın gereği bu oluyor. Onlara şey yapan cennette cennetin derecelerine bakamaz. Mertebe mertebe, kademe kademedir. Efendim köşkleri vardır, pencere penceredir. Onlara uzaktan bile bakamaz. Yani göremez cennet yüzünü, cennete giremez öyle bir insan. Şimdi bir de hikayeyle, bir kitapta, tarih kitabında okuduğum hikayeyle bu mevzunun yanlışlığını şöyle zihinlerde kalacak şekilde şey yapayım. Hint taraflarında padişahın birisi ava gitmek istemiş. Atlarını hazırlatmış, adamlarını hazırlatmış, torbalar, atlar hepsi hazır. Adamlarıyla sabahleyin haydi sarayın kapısını açmışlar. Atlarla koştura koştura şehrin şeyinden geçerken sokaklarından sokağın bir yanından öbür tarafına aman padişahın adamları gelmeden şöyle geçeyim diye bir fakircik geçivermiş. Hırpani kırıklı bir fukaracık geçivermiş oradan oraya. Geçiverince padişah veyahut oranın hükümdarı demiş ki yakalayın şu adamı, şu uğursuz herifi. Hırpani kırıklı adam efendim önümüzden geçti, yakalayın uğursuz adamı. Eğer biz şey yaptığımız zaman, ava gittiğimiz zaman av bulamazsak, işimiz ters giderse bunun uğursuzluğundandır. Akşam kellesini uçuracağım bunu. Hapsedin bunu demiş. Almışlar yaka paça, götürmüşler sarayın zindanına, atmışlar aşağıya. Ötekiler yoluna devam etmiş. Kırlara çıkmışlar, çayırlara varmışlar, su başlarına gelmişler. Efendim keklik vurmuşlar, geyik vurmuşlar, avlanmışlar. Efendim kebap etmişler, yemişler, içmişler, meyveler, gülmüşler, eğlenmişler. Akşama neşeli neşeli gelmişler. Demiş ki efendim aşağıda hapiste bekliyor falanca hırpani derviş fukara. Ha çağırın demiş. Çağırmışlar, huzuruna getirmişler padişahın. Padişah demiş ki bak hadi bugün iyi gitti işimiz. Demek ki uğursuz değilmişsin. Av bulduk, şey yaptık. Hadi bakalım bir daha bizim önümüze gelme, önümüzden geçme. Seni affettim, kafanı kesmiyorum. Hadi evine gidebilirsin. Demek ki uğursuz değilmişsin demiş. Adamcağız şöyle bakmış. Demiş ki müsaade edersen gideceğim ama bir şey söyleyeyim ben de demiş. Öyle gideyim. Olur. Söyle bakalım demiş. Efendim sen sabahleyin demiş. Evinden çıktın, sarayından çıktın. Efendim benimle karşılaştın. Ben yoldan bu tarafa geçtim diye uğursuzluk telakki ettim bunu. Ondan sonra beni hapsettirdin, ava gittin ama ben uğursuz değilmişim. Çok av buldun, eğlendin, keyfin yerinde. Akşam sağ salim, keyifli döndün. Ama demiş, bir de benim tarafımdan düşün. Ben de demiş, sabahleyin evinden çıktım demiş, sana rastladım demiş. Hapse girdim demiş. Akşama kadar ecel telleri döktüm demiş. Ondan sonra demiş, acaba sağ mı kalacağım, gelip de padişah benim kafamı mı kesecek falan diye demiş. Şimdi gidiyorum. Söyle bakalım sen mi uğursuzsun, ben mi uğursuzum demiş. Uğursuz olan sensin. Men tevada'a lillahi rafa'ahullah fehüve fî nefsihi sagîrun ve fî a'yimin nâsı azîmun. Ve men tekebbere rafa'ahullah fehüve fî a'yimin nâsı sagîrun ve min nefsihi kebîrun hattâ lehüve ehvenu aleyhim min kelbin el-hınzîr. Bu da tevazu hakkında bir hadis-i şeriftir. Ömer radıyallahu anh'ten, Hazreti Ömer Efendimiz rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Men tevazu'a lillahi. Kim tevazu ederse. Neden? Lillahi. Allah için. Allah-u Teala Hazretlerinin dini öyle emretmiş diye, Allah kibri sevmez diye. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerinin büyüklüğünü biliyor, lütfunu biliyor, her şeyin ondan geldiğini biliyor. Ne diye övünsün, ne diye tekebbür etsin. Sonra ötekiler Allah'ın mahlukatı, yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmek varken, ne diye öyle tekebbür etsin de onlara böyle burnunu kaldırıp şey yapsın. Allah rızası için kim tevazu ederse, rafa'ahullah, Allah onu yükseltir. O alçak gönüllülük yapıyor, boyun büküyor, alçaltıyor kendisini ama Allah onu yükseltir. Ve huve fi nefsihi sagirun ve fi ayinin nasi azimun. O kendi gözünde küçüktür ama insanların gözünde büyük olur, ulu olur. Kendisini büyük sayıyor, herkesten üstün görüyor, burnu havada. Kim tekebbür ederse vada'ahullah, Allah onu indirir aşağıya, alçaltır. Ve huve fi ayinin nasi sagirun ve min nefsihi kebirun. Kendi nefsinden gelen bir duyguyla kendisini büyük görüyor ama halkın nazarında küçük gösterir Allah'ını. Sevdirtmez yani. O kadar ki lehü ve ehvenu aleyhim min kelbin ev hinzir, o şahıs halkın nazarında köpekten, domuzdan daha ehven, daha hor, daha aşağı görülür. Kibir gösterene, kibirlilik edeni Allah o duruma düşürür, tevazu edeni yükseltir. O halde haddimizi bileceğiz, boynumuzu bükeceğiz, efendim tevazu sahibi olacağız. Tevazu sahibi olacağız. Bir başka bir ülkeye gitmiştim de orada iki tane şahısla tanıştım. Efendim Küveyt'ten gelmişler. Dediler ki bunların her ikisi de bakanlık yapmıştır. Evkaf bir bakanı olmuş ev filan. Baktım çok bilgili insanlar. Konuştular, kibar kibar, gayet güzel şeyler söylediler. Ama çok mütevazı. Çok da zengin insanlar ama mütevazı. Ne güzel. Yani Allah mevki vermiş, şımarmamışlar. Allah bilgi vermiş, şımarmamışlar. Allah para vermiş, şımarmamışlar. Ne güzel. Ekseriyetle insan ya parası olunca şımarır, ya bilgisi artınca şımarır, ya da bir mevkiye getirdiğiniz zaman şımarır. Alçak tabiatlı bir insan biraz böyle bir yüksek mevki verdin mi babasına asmağa kalkar. Allah öyle şımarmayıp da onun sevdiği huylarına huylanmayı nasip eylesin cümleye. Men tevabba'a fe esbaga vudu'ahu sümme kâle inde ferâgihi min vudu'ihi Sübhânekallâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Hutime aleyha bi hatemin fe vud'at tahtel arşi felem tükser ila yevmil kıyame. Bu abdest almakla ilgili, abdestten sonra yapılacak dua ile ilgili bir hadis-i şerife geldi sıra. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim abdest alırsa ve abdestini çok güzel bir tarzda, itinalı bir tarzda mükemmel yaparsa. Eksiksiz yaparsa. Yani abdest alıyor da insanlar, aceleye getirmeyelim. Aceleye getirmeyelim. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş, bu bizim böyle kafamızın içine yazılsın, esas hareket tarzımızın temel prensibi olsun. Allah her şeyde güzelliği yazmıştır Müslümanlara. Yani her şeyi güzel yapmalarını ister. Hatta diyor Peygamber Efendimiz, kurban keserken bile bıçağı iyi bileyin ve kurbanı çarçabuk iyi kesin. Yani her şeyde. Sadece mesela yazı yazarken güzel yazı yazacak filan değil. Sadece namaz kılarken güzel namaz kılacak değil. Her sanatta, her meslekte, her işte en güzel yapacağız. Abdest alırsa, kim abdest alırsa ve abdestini güzel alırsa, tamam alırsa, eksiksiz alırsa. Bazen bakıyoruz, arkasından sanki düşman kovalıyormuş gibi veyahut efendim müsabakaya girmişler de bakalım kaç saniyede abdesti bitirecekmiş gibi şapur şupur şaldır şuldur. Yani yüzüne, gözüne, üstüne, başına saçılarak yarısı yapıldı, yarısı yapılmadı. Yahu dirseğine su gitmedi. Hiç aldırmıyor. Hemen tamam bitti. Ceket omuzunda içeri geliyor. Dur bakalım. Ağır ağır. Bak isbâhul vudu diye bir bahis var. Abdesti güzel güzel yapmak. Tamamen. Böyle her tarafına vardırtarak. Yüzünü yıkıyorsun. Gözlerinin şu pınarlarına varacak. Sakalın varsa sakalını şöyle hilalleyeceksin. Sakalın altına gidecek su. Üç defa yıkayacaksın her tarafını. Efendim bileklerinin kolunu yıkarken dirseklerinin şöyle çevireceksin arka tarafını. Oraya gitmez umumiyetle. Buruşuktur orada deri. Orasına su gitmez. Halbuki o dirseğin üst tarafına kadar yıkanması lazım. Güzelce alacaksın. Her ağzayı yıkarken dualarını yapa yapa Allah'tan hayırlar isteye isteye yapacaksın. Güzelce yapacaksın. Namaz o abdest almaktan başlar. Abdesti güzel almazsa namazı güzel olmaz insan. Onun için Fatih Camii'nde bir yerde gördüm, çok kimse gafildir namazın buradan başladığından diye yazmış şadırvana. Namaz oradan başlar. Abdesti güzel almaktan başlar. Şimdi kim abdest alırsa diyor Peygamber Efendimiz ve abdestini de kamil bir tarzda olgun, eksiksiz yaparsa sonra tüm mekale inde teravihi bitirdikten sonra da şöyle derse min vudu'ihi abdestinizden fari olduktan sonra bitirdikten sonra abdestini şöyle derse Bakalım ne diyecek? Ondan sonra derse ne olacak mükafatı? Onu söyleyelim. Önce sözünü. Sübhanekallahümme. Duası, Arapçası bu. Arapçasını yazanlar yaza dursunlar. Sübhanekallahümme. Ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke. Bir kere daha okuyorum. Sübhanekallahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke. Bir kere daha okuyorum. Sübhanekallahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke. Böyle derse abdestini bitirdikten sonra. Ne olur? Hutime aleyha. Bu sözlerine ve bu abdestinden hasıl olan sevaba efendim bir şeye konulur, bir mühür basılır, mahfaza altına alınır, bir mühür basılır bir hatemin ve fevud'at tahtel arşı, arşın altına konulur, felem teksür ve tükser ila yevmil kıyamet, kıyamete kadar dağılmaz, kırılmaz, parçalanmaz ve mahfuz kalır o sevap orada. Kıyamette lazım olacak ya insana. Hesabın başında lazım olacak ya. Arş-ı âlâ'nın altında muhafaza altına alınır. Bir özel mühürle mühürlenir, alınır. Hani şeyden, efendim Merkez Bankası'ndan para torbaları dolduruluyor, mühürleniyor kimse açmasın diye, zırhlı araçlarla hadi filanca şehre, hadi filanca şehre, hadi filanca şehre götürülüyor ya, kıymetli şey, mühürleniyor kimse karıştırmasın, kurcalamasın, açıp dağılmasın diye. Onun gibi bu böyle güzel dua, bu abdestin sevabı öyle bir mübarek mahfaza içinde ağzı güzelce kapatılıp mühürlenir. Arş-ı âlâ'nın altında kırılmadan, bozulmadan kıyamet gününe kadar mahfuz kalır. Ahirette de hayırını görür insan o abdestin. Şimdi görelim manasını, ne demekmiş? Sübhanekallahümme ve bihamdik. Ey benim Rabbim, Allah'ım, sen her türlü noksandan münezzehsin, her türlü kemalat ile muttasıfsın, sana hamd ederim. Seni överim, dilimin övebildiği kadar överim seni. Her güzellik, her kemalat sende. Hiçbir işin eksik değil, her sıfatın güzeller güzeli diye. İlk önce Allah'a böyle efendim eksiksizliğini, güzelliğini, kemalini bildiren bir cümle ile, onu övdüğünü bildiren bir cümle ile başlıyor. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Sonra eşhedü en la ilahe illa ente. Ya Rabbi ben şehadet ederim ki senden başka mabut yok. Bir sen varsın. Sen yarattın bu dünyayı. Sadece sana ibadet edilir. Sensin ilahımız, mabudumuz. Estağfiruke ve etubu ilek. Ya Rabbi beni mağfiret etmeni dilerim ve sana tevbe ederim. Mağfiret etmeni dilerim ne demek? Yani benim suçum, kusurum çoktur. Bunları bağışlamanı isterim. Ve etubu ileyk ve sana teveccüh ederim, dönerim demek. Tevbe ne demek? Yanlış yolu bırakıp hak yola dönmek demek. İşte bu sözlerin güzelliğinden dolayı mükafatı çok oluyor. Sübhaneke ne demek? Ya Rabbi sen her türlü kemalat ile muttasılsın, her şeyin tamdır, güzeldir, hiç eksiğin, hiç hikmetsiz işin yoktur, her şeyin güzeldir demek. Sübhaneke'nin manası o kadar güzel. Yani bir insan ne zaman Sübhanallah veya Sübhaneke der, hiç böyle çok mükemmel bir şey gördüğü zaman, hiç kusursuz olduğu zaman Sübhanallah der. Hayranlık ve şaşkınlık ifade eden bir sözdür bu. İç Allah'ın Sübhanallah, ne kadar güzel yaratmış şu boğazı. Ortada yemyeşil su akıyor, iki tarafında Sübhanallah, güzel güzel çamlar, efendim insanlar köşkler yapmışlar, şu manzaraya bak Sübhanallah, Allah Allah, gökyüzüne bak ne güzel yıldızlar, şu mehtaba bak, gökyüzünde kandil gibi yeryüzünü ne güzel aydınlatıyor, Sübhanallah işte, aman yarabbi şu çiçeğe bak ne kadar güzel, şu renge bak hangi fabrikada boyandı bu, şu kara topraktan bu renk nasıl çıktı, aman yarabbi bu koku ne, hangi laboratuvarda yapılmış, Sübhanallah. Yani böyle her güzellikte insanın hayranlığını ifade eden bir sözdür Sübhanallah. Ve bir hamdik ne demek? Ya Rabbi sana hamd ederim. Her güzel şey övülür tabii. Yani o güzellik, o kemalat karşısında da insan hamd eder Allah'a. Sana hamd olsun ya Rabbi diye. Sonra Ya Rabbi senin birliğini tasdik ederim. Senden gayrı ilah olmadığını, mabud olmadığını na şehadet ederim, bilirim, bildiririm. Ve senden affımı, mağfiretimi dilerim. Efendim sana tevbe ederim demek. Söz bu. İşte bu sözler çok kıymetli sözler. Yani biz bu dilimizle söylediğimiz bu sözleri şöyle gönlümüze bir yerleştiriversek manasını, manası bizim oluverse, dilimizin ucundan dökülüp gitmese, manası kalbimize yerleşse, tamamen öyle olsa, her yere baktığımız zaman ibret gözüyle bakıp Yaradan'ını bilip de ona hayranlığımızı sürdürsek, Mevla'ya efendim övgümüzü, saygımızı, methimizi, hamdimizi içimizde canlı tutsak, kusurumuzu bilip de ondan af ve mağfiret dilesek, ona yönelsek, işte en güzel şey bu. Böyle güzel abdest aldı mı insan günahlarından tertemiz gider. O dökülen sularla beraber, damlalarla beraber her azasının günahları, isleri, pasları gider. İnsan temiz pak olur. Allah-u Teala Hazretleri her ibadetimizi böyle şuur ile güzel yapmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Aşr-ı Şerif. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultanihi. Amin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Amin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, acizane naçizane yaptığımız ibadet ve taatleri, okuduğumuz hadis-i şerifleri, hatmi hacegâna, zikirleri, tesbihleri, bir kardeşimizin çekmiş olduğu 90 bin kelime-i tevhidi, lütfunla kereminle kabul eyle. Rahmetine, mağfiretine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücur-u mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane, naçizane, fakirane hibe ve hediye eyledik. Ya Rabbi, şu anda vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Sünnetine en güzel tarzda ittiba etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Hayatımızı yolunda geçirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ümmetine hizmet etmeyi bizlere nasip Amin. Eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin mübarek âlinin, pâk ashabının, cümle etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Amin. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve hasseten verese-i enbiya, ulema-i izamımız ve meşayih-i kiramımızın, Turuk-u Aliye silsilemize mensup olan saadat ve meşayihimizin, pirlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Onların halifelerinin, müritlerinin, mühiblerinin ruhlarına ikram eyle. Hasreten Gümüşhaneli hocamıza ve Ahmet Muhammed Zahid-i Bursevi hocamıza ikram eyle. Ya Rabbi, bilhassa bu beldede medhum bulunan sahabe-i kiram ki bizim medar-ı iftiharımızdır. Onların ruhlarına, tabiinin ruhlarına, evliyaullahın ruhlarına, müminin-i müminatın ruhlarına, İskender Paşa'nın ruhuna, burada medfun bulunanların ruhlarına, uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına. Ayrı ayrı hediye eyledik. Cümlesine vasıl eyle. Sair müminine müminat ve müslümini müslümatın ruhlarına da ikram eyleyip cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizin nuruyla pür nur eyle. Ruhlarını haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Ya Rabbi, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına da müstesna olarak ikram eyle. Ya Rabbi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi de yolunda daim zikrinde kaim eyle. Amin. Ya Rabbi, bize dinimizin inceliklerini öğrenip, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına aşina olup, Resulullah'ın sünnetine vakıf olup, ömrümüzü yolunca geçirmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Hastalarımıza afiyetler ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Beldelerimizi asude eyle. Ya Rabbi, mağdur kardeşlerimizi gadirden, mazlum kardeşlerimizi zulümden, esir kardeşlerimizi esaretten halas eyle. Amin. Şaşkın kardeşlerimize hidayet ihsan eyle. Amin. Bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle. Amin. Rahmetini cümlemize şamil eyle. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.